dotknąć tej piosenki. Kilka tygodni temu odważyłam się powiedzieć, że to może być, to jest, chyba nawet byłam tak śmiała, utwór roku tutaj w świecie Atelier. Dziś, kiedy zaczynam powoli układać tę 50, taka pewna nie jestem, ale to jest ścisła czołówka ostatnich miesięcy i cieszę się, że ta płyta nie przepadła, że została zauważona za dużo więcej niż to wspaniałe nagranie, które ją promowało. FKA Twigs, 2 weeks. I know it hurts. You know I'd quench that thirst. I can just say you're lonely. I say you think about it, 'cause you're the only one who resonates. That chase mouth open like high. Touch that yourself is a lie. I love you, love this love, but professional. I know you know we're sophisticated. Love and love, love and love, love and love, love and love, love and love, love and love, love and love, love and love, love and love, love and love, love and love, love and love, love and love, love and love, love and love, love and love, FKA Twigs. Two Weeks z jej debiutanckiej płyty LP1, a przed chwilą Weekend, początek jego albumu, utwór Professional. Zawsze lubiłam sobie słuchać tej piosenki, jadąc samochodem gdzieś ciemną nocą, przed siebie daleko. I mam nadzieję, że jeśli kogoś z was złapała taka właśnie ścieżka dźwiękowa, audycja Atelier gdzieś w podróży, to mam nadzieję, że i wam ta właśnie piosenka teraz zagrała idealnie. Ona ma w sobie coś filmowego i coś właśnie z takiej sceny, kiedy bohater ciemną nocą samochodem gdzieś na jakiejś nieuczęszczanej specjalnie drodze jedzie przed siebie i kto wie, co go czeka, chociaż oczywiście mam nadzieję, że was czekają same dobre rzeczy. A jeśli ktoś potrzebuje teraz pastylki, witaminy C, żeby trochę się obudzić w środku nocy, może nie bez powodu są te soczyste owoce na okładce tej płyty, bo przecież tyle jest energii na albumie Bankrupt, wciąż ostatniej płycie zespołu Phoenix. You could do it better than black and white. Cheap fixtures, religious tales. Light a cigarette, but you're too close to get to. How come everyone knows you before they meet you? In the jingle, jungle, jingle, junky, jungle, jungle. A better, standard than mediocre. tell the truth. They don't mind if you told where I'm from. Anyone I find intrusive, you will bother if you choose me. I don't know what to think of you. Eyes and tell I'm insecure. Chloroform, I would not stand if you stay. Chase each other. It's not a lot, it's just enough to matter. Anyway, you want the truth is I will marry you on Tuesdays. I don't always tell the truth. If you want it, you can lose. Don't bother. I don't like it if you miss me. Zaka Noir i Chloroform. Dwa razy z ostatniej płyty zespołu Phoenix i te dwa razy to jednocześnie nasza ulubiona para z tego albumu. A to z nowej płyty Ariel Pink. Summer night, I recall you were in my room. never thought much about it. Cause I've got your mystery, and I couldn't live without her. But come to sleep in my new love, say I'm cheapening new love. But it's with your mystery that I plan on setting free now. She buzz a bell and run, we skip and laugh, I hold her hand. She comes in my head, oh, what she meant to me, I couldn't see. I see what's in the love, but I can't take it. Month of Sundays, Metronomy z ostatniej płyty Love Letters, a wcześniej z nowego albumu Pom Pom, A Little Pink, One Summer Night. Dwie płyty utrzymane w klimacie retro, trochę cudownie delikatnych, analogowych brzmień muzyki nagrywanej w latach 60., na początku lat 70. Metronomy przy okazji także dlatego, że w tym tygodniu już oficjalnie potwierdzono, że w lutym zagrają w Warszawie koncert, a kto już był na koncercie Metronomy, ten wie, jaka to jest frajda bawić się do ich muzyki. I skoro klimaty nie najnowsze, jeśli tak mogę nieładnie chyba powiedzieć, zapanowały teraz w atelier, to jeszcze jedna płyta utrzymana właśnie w takim retro nastroju. No nie mogła być inna, skoro autorzy wybrali sobie kilkanaście piosenek z kanonu muzyki rozrywkowej i postanowili oczywiście nagrać je w nowych wersjach, ale gdzieś zachowując ten dyskretny urok piosenki dojrzałej. You see this girl, this girl's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do when you smile? I can't tell, we know each other very well. How can I show you? I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine.

This girl's in love with you i it's not for me to say. Dwa razy z płyty, która chyba będzie mi towarzyszyć w tym roku w okresie świątecznym. Classics, nowy album She and Him.

Obiecałam w ubiegłym tygodniu, że wrócimy do albumu, który trochę nam gdzieś przeszedł obok, a nie powinien był, z pewnością. Słuchałam tej płyty często w ostatnich dniach, tak już często uchem radiowca, bo w ostatnich tygodniach słuchałam jej często uchem Ani. To nie do końca są te same narządy, wbrew pozorom może. I tak, to jest płyta, która, kiedy będziemy korzystać z tego, że kolejny rok tak powoli wraca do pewnego rytmu i że jeszcze nie ma tak wielu nowych płyt na początku stycznia, to Built on Glass, tegoroczny album Chetta Fakera, będzie jedną z płyt, po które będziemy sięgać. Raz jeszcze właśnie z tego albumu. You keep on lying, you keep on lying to me. You keep on me tired, you keep on me tired, I see. You keep on trying enough to rely on me. You keep on lying enough to deny you can't see. Cigarettes and Loneliness i przed chwilą To Me. Chet Faker dwa razy ze swojej tegorocznej, niezwykle udanej płyty, do której my będziemy sięgać, tak to wyszło, już w przyszłym roku. To jest album, ten, który za chwilę, który powraca do Atelier po kilkutygodniowej przerwie, już też na fali podsumowań ostatnich 12 miesięcy. Mnie niezmiennie gra świetnie. Lost in the Dream, trzeci album The War on Drugs. Time and time again, how can I be free?